Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі была толькі адна журналістыка дзяржаўная. Незалежныя, кажучы сённяшняй мовай, і праўладныя журналісты працавалі ў адных і тых выданнях, а перад тым вучыліся на адным факультэце журналістыкі. Як і сёння, журналістыка збольшага выконвала ролю прапаганды, але ў адрозненне ад сённяшняй, у той маналітнай непрабойнай сцяне часцяком з'яўляліся шчыліны эзопавай мовы і таго, што чыталася паміж радкоў. А выхад артыкулаў, напрыклад, у абарону помнікаў архітэктуры, успрымаўся як агульная перамога ўсіх, хто ўжо тады лічыў сябе незалежным. Менавіта на журфаку БДУ на пачатку 1980-х склалася група маладых людзей, якія звязвалі свой лёс не з прапагандай, а з творчасцю. Вальналюбства гэтых людзей нібы аблачынай ахутвала іх, і гэты свой агульны настрой яны прынеслі ў майстроўню, першае ў краіне нефармальнае беларускае аб'яднанне. Для Лявона Важка патрапляння ў гэты настрой і ў майстроўню супала з паступленнем на журфак. Такая зазвычайка добрая з'явілася на журфаку размаўляць па-беларуску. Калі я паступіў на першы курс, то там старэйшыя старшакурснікі, гэта ўсё ад іх ішло, ад старэйшага курса, вот Віхар Герменчук, Сергей Дубавец, Тетяна Сапач. Вот эта тэндэнцыя перакінулася на наш курс, і ў нас это захапіліся, там і Алесь Суша пачаў размаўляць, і Віталь Вашкевіч. Ну і для мяне гэта пытанне беларускасці было. Хацелася неяк самога сябе вызначыць, знайсці. Такая тэндэнцыя была, і на курсе другім Галя Вахолка неяк мяне запыталася, кажа, ты быў на майстроўні? Ну, як бы і не чуў, просто вот так вот размаўлялі паміж сабой па-беларуску, там, інтэрнаце, на факультэце. Ну, я, зразумела, зацікавіўся, што гэта такое, а хто прывёў? Напэўна, Алесь Суша, я думаю. Не сказаць, што я там і актыўны быў сябра гэтай суполкі, можа, цераз раз хадзіў. У вобразе Лявона Важка спалучаюцца рысы сціплага і незлаблівага правінцыйнага хлопца і адзінокага ваўка, які выклікае позіркам поўню. Гэты позірк медытатыўны і скіраваны ў сярэдзіну сябе. Гэтым тлумачыцца Лявонава непублічнасць у паводзінах і публічнасць у самарэалізацыі як журналіста, празаіка, драматурга. Я з характару такі, як Юнг казаў, інтраверт. Мне цікава знайсці нейкія сутнасныя свае падставовыя, нейкія фундаментальныя рэчы, якія прысутнічаюць ва мне. Размова па-беларуску многімі ўспрымалася, што это, ну, скіраваная на знешнасць, на нейкі там эпатаж, каб паказаць сябе, праявіць сярод людзей. Ну, і это мяне бянтэжыла, таму што я не з мэтаю там некага знешнего эфекту гэта рабіла, а таму што лічыў, што это мая сутнасць. І майстроўню все это разумелі, ніхто гэта не смяяўся, ніхто не падкалываў, ніхто не цікавіўся, чаму гэта было неяк арганічна ўсё. Я прыходзіў у сваё асяроддзе. Думаю, таму я туды хадзіў. Бо спяваць я не спяваў, я ўбачыў, Алесь Суша рот раскрывае, ну і я стаў раз раскрываць. Спяваць у мяне не атрымлівалася. Я ў хоры тройчы спяваў. Першы раз быў у нас хор у школе, там спявалі песню, была такая камсамольская, там «Я мир удивительный этот пришел, отваги и правде учиться, единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться». Я, в принципе, то ничего супраць комсомола не имел и не маю, и никаких претензий, но чему единственный друг – Незразумелы пафос, не единственны этот друг. Ну і прыйшла там і завуч, там павінны быў смотр этой самадзейнасці, это ўсе гастэхнікі там быў. І кажу, вот завтра выступаем, і патрабавала, каб я пакляўся. Ну я кажу, што буду клясцца, як умею, так спяваю. Ну і ўсё, мяне, так сказаць, выдалілі з гэтага хору. Ну, а тады другі раз на журфаку мяне паставілі, там пелі такая добрая расійская песня народная, недзе з севяроў яна, відаць, таму што прымушалі окаць, пець і окаць. А воку, воку, кузніцы, і во кузніцы маладыя, кузніцы. І яны ўсё вот это стала і кажа, окайце. Можа, для якіх вяцкіх это было б і сапраўды неяк арганічна, там, і валагодскіх, но журфакаўскі хор і нешта. Я сябе неёмка адчуваў. Ну, акрамя таго, канешне, не спяваць не ўмела. Тады заспявалі, яна кажа, ціха, і на мяне, вот ты. Там яны Дуню в агарод, і тыя маладыя кузнецы вядуць. Ну, я там, это, пойдзём, пойдзём, Дуня. Кажа, не так, трэба там, пойдзём, пойдзём, Дуня. Ну, я зноў, пойдзём, пойдзём, Дуня. Кажа, ну, ўсё, больш сюды не прыходь, кажа. Я пагавару з дэкадам, бо тут было, што адзначалі, каб хадзілі, не сачкавалі. Я вот потрапіў на майстроўню, там, конечно, ніхто не выганяў, але так патрабаванні былі ж, чаму ты не спяваеш. Ну, я, як Макаревіч, спяваў той час прыкладна, што пець мяне ніхто не мог заставіць. Ну, так вот у мяне такое. Ну, тым не менш, майстроўню, там же ж не толькі спеўкі былі, але і другая частка. Пасля спевак абмяркоўваліся пытанні беларускія, аб'явы рабіліся і пра кніжкі расказывалі, і дискусіі там ішлі. Ну, мне якраз другая частка больш падабалася. Журфак, інтэрнат, майстроўня. Для Лявона і ягоных сяброў тады гэта былі тры сталыя пункты існавання. І разам з імі перамяшчалася з пункту ў пункт тая вальнадумная аблачына. У кожным месцы яна набіралася моцы і ахутвала новых прыхільнікаў. Нешта з майстроўні пераносіла на журфак, нешта ў майстроўню пераносіла з журфаку, дзе, як цяпер уяўляецца, было крыху вальней, чым у іншых месцах. Было вальней, чым на якім-небудзь там, канешне, не вучыўся, не магу казаць за ўсю Адэсу, пра які гістарычны факультэт, ці там тэхнічныя вузы. Ну, а тут, па-моему, даволі так дэмакратычна было. Калі я да аднакласнікаў прыходзіў там і ў палітэх, то адчувалася, што ў нас ўсё ж больш вольна. І выкладчыкі больш сябе дазвалялі. Я помню, Юшкевіч быў эканомік, яку чытаў фразы, анекдоты былі палітычныя пра Карла Маркса і пра... Канешне, не сказаць, што это было некае дысідэнцтва. Але тады Пётр Садоўскі ў нас цудоўныя лекцыі чытаў па арфаэпіі. Таксама яго і ўплывы пасля лекцыі на перапынку і вязанку прыедзе. Адчувалася такое вот разневоленасць, нефармальнасць, не такое, як... якім палітэхе, ці там Ін'язі, там, ці ішчэ. Ну, от і Радкевіч Євген, царство му небесное. І от ще году, мабуть, нема, як Борис Стральцов помер. Він же ж завсёды по-беларуску, лекцію його былі. Микола Коваленко, нават ревнів, это наш куратор Микола Григорович був, він завсёды з дикой ревностью, да, от это вообще, калі там, где что неправильно сказав, я даж закипав. Наркевич Аркадь Восипович, он беларускую мову читав. Може, там з магарами, такими боротьбітами вони і не були, але така от була годність, що він білорус, що він на своїй мові розмовляє. Ну і вовлі, та свободи навіть не зв'язані з білорусщиною, там Бондарева Євросінія Леонідовна, вона кінопокази нам робила, там фільми ми гляділи, такі доволі там еретичні сцени там були, і не змушено про це після обмеркування йшло, вже цих фільмів обмірковували. Ну і так Тетяна Дмитрівна Орлова водила, в театрі всі там сиділи ці фізики, ці формули рішали, сохли там на цих, помню, в інтернаті перед Новим годом, зелені сидять, рішають, а ми там по театрах. Зрозуміло, що вольнодумство було не санкціонованим і сходило від конкретних людей, а не від системи. Ад сістэмы сыходзіў пераслед гэтага самага вольнодумства, якое рана ці позна выяўлялася ва ўчынках. Скажам, калі ў майстроўні Лявон Вашко не спяваў і не танчыў, дык быў сярод першых агітатараў за беларускую школу, калі ў майстроўні задумалі збіраць подпісы за яе, абыходзячы кватэры. Сістэма адказала на гэта міліцэйскім пастарункам і пільнай увагай з боку КГБ. Помню, такая гісторыя была, што кадэбісты наліцелі, мы подпісы збіралі, каб беларускую школу адкрыць. І з праверкай прыйшлі, клас машына пісу, ну, мене там міліцыю запрасілі, ну, я кажу, што я там надрукаваў у гэтым кабінеце. Ну, не буду ж казаць, што Вінцук друкаваў там ці хто, ну, неяк вот так ляпнуў. Ну, то яны з праверкай, тым не менш, напрыклад, я без спагнанняў застаўся, ніякіх там не камсамоль маглі б там і профсаюзы нейкія падключыць, жэнсаветы там, ну, як заўсёды. Дэкан Ткачоў выклікаў таў прачуханца, але на гэтым усё і скончылася. Не сказаць, што ён там казаў, што выганю, ён наадварот казаў, што я ходу не дам, ну, глядзіце, ну, можа, хіба як да будучага взяць. Пасля той хапун на зборы подпісаў Віктар Івашкевіч назаве пярэдаднем першага майстроўскага пікету ў абарону будынку старога менскага тэатру. Маўляў, калі б не пакаштавалі міліцэйскага клопату ў часе збору подпісаў, маглі б на пікет і не выйсці. Між тым міліцыю майстроўцы сустракалі на сваім шляху, пачынаючы з самай першай акцыі, з калядаў напрыканцы 1980 году, калі першы раз дзівам не патрапілі ў пастарунак. Але вось гісторыя затрымання на зборы подпісаў у больш падрабязным выглядзе. Гэта першая палова 1984 году. Мы збіралі подпісы за беларускую школу у доме, дзе Радкевіч жыў Евген. Ну і хтосьці выклікаў міліцыю і прывезлі мяне ў міліцыю. Міліцыянер паглядзеў, што крыміналу няма, кажа, ідзі. Там, помню, в этом алпоўніку ще два манголы сядзелі, узялі, што яны там дзесьці хлопцы піва папілі і патрэбу спараўлялі, і іх там узялі, лабураліся. Можа, я і сам яго дзесьці справакаваў пра КДБ, я кажу, ну, в прынцыпе, вы ж самі бачыце, я кажу, у мене сумленне чыстае, нічога я тут не краў, не забіваў, не гвалтаваў, то, ну, от хадзіў, хочацца школу, каб была ў Мінску, ну, та, паківаў, кажа, ідзі, а тут, кажу, не КДБ, ніхто да мяне не прыкапаецца. Ён згадзіўся, адпусціў, тады ў акно, я выйшаў, кажа, зайдзі яшчэ, і праз хвілін 10 чалавек з КДБ прыехаў, таксама там ніякага не было, ні допыту, нічого, просто цікавіўся, што, чаму, як. Ну, і папрасіў нічого не казаць. То мне ўжо і неёмка, я паляцаў, што не буду расказваць, то, можа, ўжо тут і не варта перадаваць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Лявон Вашко. Пасля гэтага пачалося, там же ж на журфак наляцелі, на этой машынкі, і зразумела, дэкану і бацьку паведаміў, што вот такое дзела, што нас трасуць тут журфак. Ну, бацька даў прачуханцах, каб не лез такія вот крымінальныя справы, як зялёнага бунту гледжання. Ну, а так, супраць самой беларускасці, ён ніколі нічога не выступаў, надварот. Лявона ў бацька тады быў начальнікам у Мастоўскім раёне. Напэўна ж, выгаворваючы сыну за ягоны ўчынак, не мог ён не задумвацца, а што, ўласна, кепскага сын учыніў. Збіраў подпісы за беларускую школу, апошняя такая школа ў сталіцы знікла за часы кіравання Машэрава. Ясна, што не гэта абурала бацьку. Яго абураў не змест учынку, а форма, дакладней, яго нефармальнасць. Бо кожная нефармальнасць выглядала тады як дзейнасць супраць сістэмы, а бацька ў гэтай сістэме і працаваў. Бацька быў старшынёй райвыканкому, шмат гадоў працаваў. Маці-настаўніца, вучылася на беларускім філфаку ў Магілеве. Ну, так атрымалася, што ні дня не працавала беларускім настаўнікам. Рускія былі запатрабаваны, можна сказаць, не па спецыяльнасці працавала, ўсё жыццё рускую мову выкладала і літаратуру. Зразумела, што сям'я была пасіўна беларуская. Гэта значыць, што сына наўмысна не выхоўвалі свядомым беларусам, але і антыбеларусам не выхоўвалі таксама. Як у большасці беларускіх сем'яў. Адкуль тады бяруцца ў нас свядомыя беларусы? Гэтае пытанне Лявон Важко задае сабе яшчэ з дзяцінства. Мяне гэта пытанне хвалявала заўсёды. Хто я такі, чаму я жыву на Беларусі, няма ў нас нашай мовы, калі яна ёсць, так нейкіх такіх дэкаратыўных формах прысутнічае толькі. Хвалявала не тое, што таварыш Кім Ір Сен у дзяцве думае пра шчасце народа, то, канешне, пра шчасце народа не думаў. Там было пытанне звернутае ўнутр сябе, пытанне пра сваю ўласную сутнасць, хто я такі, чаму я тут жыву і чаму павінны размаўляць на чужой мове, калі ёсць свая. Проста была ўнутраная патрэба мне быць самім сабою. Да і ўсё, я імкнуся да гэтага. Тут ніхто, відаць, не адкажа. Я думаю, што тут момант некі такі фенаменальны. В принципі, феномен само жыццё, можа, ну не феномен, можа, той, хто гэта зрабіў, яму здаецца, то ўсё прымітыўна, але нам, людзям, якія абмежаваны гэтым сваім розумам, гэта цяжка зразумець, таму здаецца, што ты рэчы заканамернасць, но нам здаецца, што гэта феномен. І спрабуем гэта вызначыць праз нейкую інтуіцыю, пачуцці ці яшчэ пра што. Ну, душа, была душа ў чалавека, і яна так захацела, каб па-беларуску. Абудзілася, нічога тут не зробіш. Не адзінкавы ж выпадак, дзяці Купалу і Коласа, і мільёны беларусаў. Сапраўды, калі гэта не фенаменальна, а заканамерна, дык і пытанне трэба ставіць па-іншаму. Не адкуль у табе гэты флюід беларушчыны, а чаму нас гэта так моцна хвалюе? Ці чаму гэта зусім не хвалюе большасць нашых супляменнікаў? Тое, што некалі называлі цемнатой народнай, па сутнасці не змянілася, толькі называецца цяпер па-іншаму, недахопам інфармацыі. А каб пераканацца, што не змянілася, дайце каму-небудзь несвядомаму пачытаць прадмову Багушэвіча да яго дудкі беларускай. Зробіце чалавеку сапраўднае адкрыццё. Трыццаць гадоў таму з гэтага адкрыцця і ўзнікла майстроўня. У пэўным сэнсе гэта быў паралельны ўніверсітэт, які даваў чалавеку неабходную гуманітарную адукацыю пра сябе самога, тую, якую паляк ці француз пра сябе атрымліваюць у звычайнай школе. Для Лявона Важка майстроўня і была перш за ўсё школай, адкуль ён чэрпаў веды для свайго будучага прызначэння – стаць літаратарам. Думаю, што я ад майстроўні больш браў, чым даваў. Гэта збуджала і думку. У мяне тут і ў бібліятэцы стаіць Насовіча слоўнік. Помню, Вінцук выйшаў, кажа, выйшаў слоўнік, факсімільнае выданне Насовіча, кнігарня з'явілася. Я ўзяў пасля майстроўні, пайшоў, набыў сабе. І не стамляюся, і да гэтага часу чытаю. Са словам працуеш, цікавішся. Праца са словам, я помню, Вінцук прыдумляўся і смяяліся там збоку. Ён казаў, шурупакрут. Тады ў газеце гляжу, прадам шурупарвёрт. Тобто, апярэджвала. Мне здавалася смешным, а это ўсё якби з'явілася. Калі уже стаў літаратурным майстрам сярэдняй рукі, то бачу утылітарны прыкладной сэнс у майстроўні, што ўсё-такі спатрэбілася. І стаўленне да мовы Вінцука, пошукі беларускай мовы, пошукі новых словаў, та слова творчасці, но я думаю, што адтуль ідзе як натхненне нейкае. Можна сказаць, што майстроў не помню, там пазнаёміўся і Адам Глобус прыходзіў, пісьменнік, і са Сцяпанам мы там пазнаёміліся, Владзіміра. Сергей Астравец, помню, прыходзіў са сваёй жонкаю, з Светланаю, і помню сустрэчу, Олег Бэмбель прыходзіў з Рязанавым, і пытанне я нават помню, і пра што яны гаварылі сёння. Рязанаў расказваў прыпавесць будыскую пра вераб'я і мёртвае мяса. Маленькі верабей пераважыў у руках Буды кавалак мёртвага мяса. Тоесть жыццё пераважыла, хоць ну, в кілаграмах і меншае, но ну, такі сэнс. Я думаю, что майстровня, это же не только вот в эти дни, где там сбирались, там, година ці две, але это его кол, помню, вот журфаковскую поездку у Полоцк, это, мабуть, вот 82-й. В принципе, все майстровцы, журфаковцы, вот собрались, и тогда я помню, и с Владимиром Орловым познайомился, и с Винцесем Мудровым, и с Сергеем Соколовым Воюшем. З уладзе мы перепісывались пасля 80-х, середзіне, уже як скончыў журфак. Я уладзе вытворы чытаў, і некі словы сабе выпісываў. І размова сама фарміравала эстэтыку пісьменніцкую, тому што калі таварышся дзе-то сам, а тут глядзіш спрэчкі, як людзі разумеюць эту беларускую мову, як яна ідэя ставіцца, як выкарыстоўваюць у творах. Это ўсё чыста такого утылітарнага боку, оно спатрэбілася. Пасля тых майстроўскіх часоў Лявон працаваў у розных рэдакцыях, выдаў некалькі кніг, яго п'есу паставілі некалькі тэатраў. Літаратурная праца для яго і сёння застаецца галоўнай. Лявон выдае свой часопіс «Дзея час» і лічыць яго яшчэ адной сваёй майстроўскай спадчынай. Папісую, выдаю дзе час гэты свой такі лісток самавыдаўскі. То таксама, я думаю, з майстроўні некі такі ўплыў, таму што это самавыдавецтва, но з таго часу тады, канешне, не было рызографаў, ўсё з дапамогаю фотаапарата рабілася там ці машынкі друкавальнай. Тым не менш, гэта ўсё рэчы, якія прысутнічаюць з таго часу. Я зараз сам по сабе. Я ж казаў, што інтраверт, і я не смуткую, наадварот, скажам, у той майстроўні. Задоўга, калі знаходжуся, то я ўжо ніякавата адчуваю, таму што мне на сцэне дзесьці скакаць, там мне вот п'есу ту ставілі, дык для мяне самы пакутны момант быў хадзіць на выхад, клічуць аўтара. Мне нормально там посидеть недзе в зале, послухать и посочить, как люди реагуют. У молодечни ставили секс по переписце, но и она ж была поставлена и в Витебску, и в Бобруйску. В Витебску в театре «Колоса», а в Бобруйску имя Дунина Марцинкевича. Я думаю, для пісьменніка наадварот важна дыстанцавацца. Ёсць, канешне, моманты, калі трэба прысутнічаць у грамадзе і бачыць это ўсё і назіраць, але нейкім актывістам быць, праяўляць грамадзянскую пазіцыю з творчага пункту гледжання то выхалошчвае. Некалі даўно, на пачатку 1980-х, тое, што рабіла майстроўня, не ўспрымалася самімі майстроўцамі як нешта неверагоднае і гістарычнае. Яно не ўспрымаецца такім і сёння. Але Лявон Важко звяртае ўвагу на тое, што, дзякуючы майстроўні, многія рэчы быццам зусім непрыкметна ўвайшлі ў масавую свядомасць, на сваё месца, туды, дзе 30 гадоў таму іх не было. Таму і здаецца, што ўсё адбылося само сабой, бо гэта нармальна называцца беларусам, цаніць сваю спадчыну, культуру і незалежнасць свае краіны. Тады это інакш усё ўспрымалася і гаварылася з нейкім іншым акцэнтам, але тым не менш это эвалюстычна там прысутнічала інтуітыўных памкненнях, якія пасля вот эвалюцыянавалі ў сённяшні светапогляд людзей. У всякім разе я думаю, што тыя думкі, тэзы там і некія выказванні, якія в тым часе рабілі майстроўцы, гэта ўсё бліжэй не к тому часу, а к сённяшняму. Не сказаць, што это вот прамой вынік, што мы вот сказалі, што будзе там незалежнасці, вот і вот так. Але гэта ўсё оно некай ідэі прысутнічала. І з тога ўсё оно эвалюцыю зрабіла. Уже нікога не здзіўляе, нікому не трэба даказваць і спрачацца пра незалежнасць, пра карыснасць беларускай мовы, пра тое, што школу все там разумеюць, хоць это ўсё знішчаецца, но все ўжо ведаюць, што трэба рабіць школу. Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Лявон Важко. Вёў перадачу Сергей Дубавец.